nem jóság. Á, már fölmentem nálam is a tekintetére, de sohasem találok semmilyen papírját az öregasszonynak. Ajaj. Na, hát ti mit csináltatok? Torkába ment. Éppele. Éppen evett. Kúdus útra ment, mi? Éppen. Kicsi lánykának. Kicsikém. Vaj. Itt vagyok, hát hallgatok, hogy mit csináltok. Vigyázz a macskádra. Hát jó van. Hát végül is azt mondták, hogy nem kívül is semmilyen papír. Hát jó van, attól. De nem így hívtad még fel, hogy mennyit kell pontosan befizetni. Na, hogy a picsába nyitják meg neked, hogy rengeteg papírja volt. Tudom. Vagy befizette, vagy én nem tudom, mit csinált vele. Befizetni. Ami a rohadék fosát, hogy meg is tette. Nem? Hát lehet. Amilyen volt. Azt mikor így még bírta magát, szép azt szólt, hogy befizet az összese. Hát igen. Mert kárhájában be volt gyújtva. Hát igen, amióta tüzeltünk nála, meg mindent megcsináltunk, meg mindent. Hát persze. Na mindegy. De nekünk még nem tud senki se, hogy lesz. Igen, mert én mondtam, hogy én szólok az Attilának. De hogy te szólsz. Honnan tudták a te telefonszámodat? Nem tudom. Nem tudom, anya. Azért mondom, hogy nekünk semmi papír, se nem küldtek, se nem szóltak még. Szociálban volt megadva az én telefonszámom. A kurvának mi? Igen. Tehát, hogy azon keresztül, hogy Kanyó Erzsébet, itt sötön kidobta a szociális tucsár, meg a kontaktbroj. Uh-huh. Mert a szociálban adtam meg én az én telefonszámomat, csak oda volt megadva. Igen, amikor utoljára cirkuszolt az öreg anyád. Igen. Akkor is még ugye cirkuszolt egy sorozatot. De ilyen, hogy szerintem onnét, és lehet, hogy bejegyelt, hogy Kanyó Erzsébet, lehet, hogy rögtön kiírja nevet, hogy szociálba is köllött neki, mert milyen meg ez, az meg amaz szerintem. Uh-huh. Mert nem hiszem, hogy amit rájött a nevelet a virágárusnál, hogy az adta le volna, mert az a tényleg adta volna le. Még az, az a virágárus, meg az a hítnás, mikor kérte, az nincs olyan izében a kontaktban, mint a szociál. Hát igen. Szerintem a szociálból lesz ez. Biztos. Meg lementem személyesen, és lementem, mikor félbe szóltam nagyon, nem tudom, hétfőn vagy kedden, mikor voltam lent. Na, milyen szemetek voltak, ugye? Jaj, már a mama is, hogy nem kapott vizet, hát egyfolytában itattunk, meg mindent csináltunk vele. Na lehet, hogy még ma is jönne, hogyha lefeküdt volna a fődön. Na lehet. De fő kellett tenni az ágyra. De akkor is... Mi? A zsófiának a nagyszívása. Ja. De akkor is láttad, hogy mi a csoda, amikor az ágyon is volt, mindig ment oda a hokedlik, vagy a székek, hogy ki voltak támogatva, hogy ő majd onnan lebukik. Mindig le akart menni. Láttad? Mm-hmm. Na jó, van mindegy. Elmúlt a szív. Mondtam az Attilának, szedjen most már a kapuló is a gyárcement, és már elég volt kint, nem? Hát persze. Mindenki. Így van. Tovább fölösleges, hogy kint legyen. Én már se nem hordom a fekete gyász, se eleget hordtam, nem? Én nem is hordtam. Nem is hordtad? Öcsétje hordtam. Nem, nem, nem, sem erese. Csak azt toltam a babakocsit. Hát én meg most már letettem azt is. Eleget gyászoltam. Ha? Mondom, eleget gyászoltam. Na jó. És mi volt a mamának? Hát semmi. Nórika kómás volt, akkor kelt föl, aztán meg elkapta az éjség. Kicsi lányod az éhes volna. Nagyon sokat nem, nagyon sokat. Azt mondták, hogy 3-4 óra hosszánként kell letelhető, 2 óra hosszánként megeszi a 130-at. Tényleg? Most kimutatom neki 180-at, és itt van megette. 3-kor evett utoljára, 3-kor körül értünk haza. Itt van, 3 óra hosszat. az 15-18 óra után azt mondja, hogy egyen még itt van, 17-20 is, most már megette 180-at. És éhes volt a kicsi csajszíd, nem? Igen. És szerintem még most is éhes. Hát azért sokat, akkor most egy kicsit hagyjad, hogy ne egyen tovább, azért nehogy túl sokat egyen, nem? Hát nem. Hát egész éjszaka nem lesz, hogy mikor alszik. Tényleg? Hát nem kell föl most már enni. Na. Kis aranyos. Igen. Most holnap menni vásárolni. Hova akarsz menni? Hát a Ródába. Akkor nem tudom, melyik gyógyszertár most már legolcsóbb. Most már én sem merek mondani semmit. Még a tanyámnál néztem meg a Humánát, hogy mennyi. De azt mondják, hogy ez a tanya, meg ami itt van az Elvinész, amit igen, ez a gyógyszertár. Ami itt fönt van, igen. Az a kettő ugyanaz. Nem tudom, hogy mennyi, na mondjuk ott még nem tudom az árát. Még a Benúban be lehet menni oda is. Mit kővennem? Ez ennek, hogy meg kiné akciós most, nem? Hát a Benú kitett, hogy akciós minden nála, féve Humana egyet. A Humana egy az nem akciós? Nem, a 2, 3, 4 az igen. De jó, de miért nem akciós az egy is? Hát azért, mert azt mindenki veszi. Már az a legjobb. Ja. Még a kettesnél lehet már venni aptamét, lehet venni hipót, vagy hippet, meg mit tudom én, igen. Ja, amik olcsóbbak? Hát igen, akkor mondjuk a konkurencia. Még a Humana egyben meg nincsen még konkurencia. Mi? Hát nincsen, már ebben van a legtöbb összetevő. Pedig ki még, hogy ezt tegye? Hát nem tudom, mi megyünk a 28-án, azt mondtad, hogy megbeszéljük, hogy fegyeszik majd, mert most már kellene kezdjen enni. Tehát, hogy ne kezdjem magam történni, csak úgy, hogy megbeszéljük. Hát jó van. Hát így van. Meg megmondja, hogy mit adhatsz neki, és akkor... Igen, sajnán, azt mondjam, szeretném oda gondolni, csak nem tudom, hogy gondolj, hogy ott beszéljük meg, vagy elhív bennünket privátul. Nem tudom. Majd meghallod. Várom haza a Tamást. Még nem ért haza? Nem. Most máma lementek Rumenkára. Én nekem nem sokat mondta, hogy Humán Rumenka. Újvidék alatt, mellett. Mi mentek a gészod alá? Hát már ott van valami sürgés munka. Hogy mentek a gépeket, vitték le, vagy ők saját? Hát a gépek, nem vének annyit menni. Hát tudod, hogy hány nagy tornás, hernyótartas nagy tárgyért hajt. Akkor nagy autóvá vitték le? Jött a nagy kamion, azok az óriásiak, azok a rá kellett hajtani a bágyát, meg a nagy bulldozert, és akkor ők megmentek utána a kocsiba. Ja. De nem a sajátjává. De. Akkor fizetik az utat? Nem fizetik, hanem megtankolják mindig a kocsiját. Ja. Hát úgy esetleg. Megtankolják mindig vízzel le. Úgyhogy. Remélem, most már hazaérne. Elég volt kisasszony? Jó. Mit csinál? Mit csinál? Emész. Büfizik? Nézd ki a váramnál. Büfizik. Okay. Sokat evett a kisasszony. Ha nem létezik, hogy nincs neki semmilyen papírja. Hát most megnéztem, hogy a nagy szekrény tetejét is összenéztem, ott se találtam semmit. Találtam még egy kis képeket, olyan képeket, hogy amire már nem is emlékeztem. Gondolom, hogy tirulatok. Na. Igen. Azokat találtam, azokat megnézegettem. Elmúlt az időm is. Csak az a baj, hogy ami a csoda, azt, amit keresek, azt nem találom. De hát hogy nincs meg még az a szerződés, amit a kiadóvá kellene, hogy meglegyen. Hogy kiadta Füldit. Hát, én nem tudom. Szerintem befizelte. Amilyen utálatos volt, mi? az összeset. Az öreg anyád. Hát fő volt baszodva karácsonykor is nagyon, mert hogy mi mentünk ki a karácsonykor bátyáikhoz, mert ő megmondta szépen, hogy mire hazaérünk, ő meg fog halni. Hát akkor. Még akkor bírta magát, mert még kiment oda a komrába, azt kiabálgatott. Akkor kellett kihívni még neki külön karácsonykor, még aztán kellett szólnia, mi a csodának is, hogy jöjjön. A Gabinak. Te mit, mesélsz nekem? Nóra? Semmit. Nem szól semmit. Ez ilyen büfögés, elég volt. Tényleg az olyan büfögés neki? Mert hallottam valamit a kicsi lánynak. Elégzetes ezt, hogy nézd oda, nézd az Oszkárnak, ahogy van a szerszeri, ahogy szépen megcsillog rajta a fény, ezekon a kagylókon, Uh-huh. Amit van ragasztva, azt nézd a kisasszony. Na. Elmélkedik. A kicsi lányod. Mi jót főztél? Kóbászos paprikást, csak tettem bele szalonnás kóbász helyen. Na, akkor szalonnás paprikás. Igen. Van benne krumpli, meg szalonna hó, elfelejtettem beletenni azt a galuskát. Na minden, most összeszem be ma kihűz. Nem baj, jó lesz most annék is. Majd legközelebb teszi bele galuskát is. Tettem bele paradicsomszmét. Uh-huh. Nem tudom, fel is megisztam, épp jó esett. Na jó tetted. Ami a tram, jó, te nócika. Ez most micsoda? Most akar ordulni. Ja. Mindjárt. Hogy de tiszta jön már keze. Jaj. Mit tetszi a kezeden? Ha most tetszi. Szereti a kicsi kezét? Jó, ez a kész nem kop el. Szerintem már nem lenne üvegúja. Szereti? Szereti. A cumit nem. A cumi nem jó. Igen. Mondjad. Mi baj van? Jó tetté? Ilyen aranyos a magyaráz. Mit mondott a mama? Nekem még nem beszéltem a mamává. Akkor még olaszánz Attila lement, hogy majd vesz valamit, de már nem volt. Mondom, akkor kell volna megvenni, mikor láttad, hogy ott csinálják, ragasszák rá. Akkor kell volna belőle hozni. Hát elviszik. Igen. Hát persze. Nem mindenkinek olcsóban kell, olyan drága minden, hogy... Hát igen. Mindenki azt hiszi, mikor fél áron van valami. Na, hallottad, hogy mosolygat? Uh-huh. Én kicsit olyan jó hallgatni. Teli van a foci, nem megint szerettünk harci sérüléseket. Mert? Hát az órát megkarmoltam, már megint. Tehát nem tudom, miben. Ha azt mondod, de vágod egész szép kicsire, akkor nem, nincs neki körbe. Hát most jöttem, hogy levágva 3 napját, ám ma nem nőszeg neki megint akkorára. Ja. Nem tudom, milyen idő lesz vasárnap. Minusz 2-8. Plusz 8? Igen. Akkor jó. Gondolkoztam, hogy vegyek-e a mamának valami szép, mi a csodát, de aztán majd mikor árulunk, akkor majd lesz akkor, nem? Hát persze, így akartam hívni a Szalmát, de nem vette fel a telefont, lehet elment Magyarországra, akkor nem tudsz félvenni. Gondoltam, hogy ciklán ment, majd veszek neki, de most mit? Majd meg lesz. Majd lesz, Nikó. Mi az? Nem tudom, a Ródában van-e orhidea. Nem, minek orhidea? Akkor csak sajnálja az ember, hogy tönkre mély. Nekem van itt valami nagyon szépen, odaadnám a mamának. De úgy csak kell az neki. Tudod, a kis autóba beleütettem a tégfűt, és az most nagyon teli lett az autó vele, és most kezd, majd most akar nyillani. Aha. A szép lesz, szép halvány rózsaszínű tűtettem bele. És akkor... Mondja, Cica! Olyan szépen mondta. Mondja. Mit mesél? Mit mesél? Oda tette neki a telefont? Vagy honnan, hogy ilyen jó hallom? Ott van neki a telefon, meg közben néz rám. Igen. Azt mondja, hallok egy hangot, de hát nem tudom, kicsoda, micsoda az ott. Jó tetté? Igen. Elég volt? Ilyen szépen mondja. Nem volt. Hát mondjad, most mit akartak, hogy tornázni? Hát várjuk kaput, aztán megyünk fő tévézni, apuha tévéztek, jó? És jó, akkor mit csinálsz? Mosogat? Én akkor mosogatok, meg vasalok. Igen. Apuha meg filmeznek, meg tornáznak. Igen. Ugye? Apuha a legjobb filmezni. Ugye? Meg húzza apunak a nagy haját. Nem tesszük a számba a telefont. Mi is? Ja, hát tudod, már ma megtanultuk fogni a szumis üveget. Igen? Igen. Mikor kevesebb van benne, tudja kezébe fel is nyomni, hogy neki folyjon a szájába. Milyen ügyes kicsi lány vagy már. Igen, nem tettem neki két szémem, aztán ma ő csinálja. Ügyes kislány, nagyon ügyes. Hát azt mondja, hogy muszáj gyakorlát akarok. Ugye? Mondjad, Nórikám, ha mit mondasz? Mondjál valami szépet. Nem mondom semmit sem. De olyan szépen mondja. Hát, mindig mesél valamit, ugye? Mondjad. Tornáztál már ma? Nem ma voltál? Ringatták a fenekedet? Ha? Ma már elringatta, ugye? Nem bírta most. Nagyon éhes volt. Majd két száját, vagy két ökvét tett a szájába. Tényleg? Nyújtogatta a nyelvét. Már mindent akart enni. Nem vitték kaját, mi? Hát nem viszont, mert akkor mire megfőzem, beteszem a termotáskába, akkor mellé vizet, meg minden szír, szar. Igen. A kicsi lánynak az éhes lett. Igaz, Nórika? Szem az a telefon, hogy mindjárt megeszi. Már nyolja a száját. Ahogy megeszi? Bekapja, mi? Hát. Kicsi lány. Megkoszolom. De anyu nem engedi, csak az ujját. Na, mondjál, Cicá, mit mondjál? Megetted a tököst? Ja nem, ha még tisztára fagyos volt, hát nem lehet még megenni. Akkor mit csináltam? Már azóta kiengedett, nem? Nem betettem a frizsiderbe. Ja. Igen, be. Meg a diót, ott az Attilánk gyerünk törni még a diót, de nem fog ott hozzá. Meg már neki foghatna, hogy egy tévége legyen. Azt is betettem lefagyasztani. Nagyon szeretem a fagyott diót. Tényleg? Na. Tudom, kép lefagyasztva, mindig egy 3-4 szemet. Na hát, akkor jó. Nem is sütett belőle semmit sem. Tamás, nem annyira szereti a diót se. Mi szeretem, de nem fogom megsütni, nekem így is jó. Uh-huh. Jaj, mi lesz? Jaj. Hát ilyenkor már fel szoktak tévézni. Csak most apa később jött, mi? Jön. Uh-huh. Majd csak hazaér, akkor tévéznek. Ó, na, jó van, akkor máma nem hinnek föl. Jó lesz, ne. Szia, kicsi lányom, akkor aludjatok jót. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!